โกธโนทุพพันโนโหติแปลว่าคนขี้โมโหย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมองคนขี้โกรธเคืองแค้นเป็นแม่นมั่นมีผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสเสมือนเพชรเม็ดผ่องลำยองใหญ่ไม่สดใสเพราะข้องต้องทุลีส่วนคนใดไม่โกรธเพียรโรดร้ายผ่องผิวกายงามงดดูสดสีจะเปล่งปลั่งดังเพชรเม็ดมณีไร้ทุลีมนทินสิ้นละอองพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดพระช่างมะกรูดกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2544หรือว่าประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาคุณเทวินมีธุรกิจติดต่อกับหน่วยงานย่านถนนนครชัยศรีจังหวัดกรุงเทพเสร็จภารกิจแล้วก็นึกได้ว่ามีบ้านเพื่อนอยู่ในซอยมิตรอนันต์ตอนนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นคุณเทวินก็เลยแวะเข้าซอยถ้าเผื่อเพื่อนอยู่บ้านจะได้ชวนกินเหล้าสังสรรค์ให้หายคิดถึงข้อสำคัญก็คือแกจะได้พบเพื่อนถึง2คนคือสมควรกับสมศักดิ์คนแรกเป็นพี่คนหลังเป็นน้องแต่ว่าเข้าโรงเรียนปีเดียวกันบ้านไม้สองชั้นของเพื่อนก็ยังอยู่ที่เก่าสภาพยังเดิมๆรั้วไม้ระแนงล้อมรอบที่ดิน50ตารางวาถึงจะผุกร่อนแต่ก็ไม่พังเพื่อนก็เลยไม่รื้อทิ้งเพื่อทำใหม่ให้มันสิ้นเปลืองค่าโสหุ้ยผู้ชายวัย40เศษที่เดินท่อมๆใกล้กับรั้วไม้ระแนงไม่เจอกันนานก็จำได้ว่าเป็นนายสมควรหนุ่มเจ้าสำอางหลอกกระชากใจสาวแต่ว่าสมควรที่คุณเทวินเห็นเย็นนั้นแต่งตัวซ้อมซ่อท่าทางมือลอยเหมือนกับคนเป็นโรคผิดไปจากสมควรที่แกเคยรู้จักเป็นคนละคนแกก็ขยับเข้าไปยืนใกล้รั้วแล้วก็ทักขึ้นโดยเรียกชื่อเขาสมควรก็ทำท่างงๆสักครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มดีใจเมื่อจำได้ว่าใครเป็นใครก็รีบกระวีกระวาดเปิดประตูรั้วเชิญคุณเทวินเข้าบ้านปากก็ร้องตะโกนเรียกสมศักดิ์ที่เป็นน้องชายบอกสมศักดิ์ให้รู้ว่ามีใครแวะมาเยี่ยมสมศักดิ์กำลังยุ่งอยู่กับหมาตัวโปรดแต่ก็รีบอุ้มหมาออกมาต้อนรับอย่างไมตรีจิตสรุปสั้นๆว่าทั้งสองพี่น้องทั้งสมศักดิ์และสมควรนี่ยังโสดสมศักดิ์ทำงานเป็นผู้ดูแลคลังสินค้าย่านคลองเตยขณะที่สมควรสติไม่สมประกอบต้องอยู่เฝ้าบ้านเป็นคนในปกครองของน้องชายตอนดื่มเหล้าสังสรรค์กันคุณเทวินก็ส่งเงินให้สมศักดิ์สมศักดิ์ก็ส่งต่อให้สมควรวิ่งไปซื้อเหล้ายาปลาปิ้งจากร้านโชห่วยใกล้บ้านครั้นตั้งวงเหล้าเรียบร้อยปรากฏว่าผู้ดื่มกินมีแค่2คนก็คุณเทวินกับสมศักดิ์ส่วนสมควรนั่งอยู่ข้างๆมุ้งที่สมศักดิ์บอกว่าพี่ชายของเขาจะกางมุ้งไว้อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเหตุการณ์ภายในบ้านหลังนี้แปลกสิ้นดีจนกระทั่งคุณเทวินต้องเอ่ยปากถามตรงๆว่านี่มันเกิดอะไรกันแน่หรือถ้าจะให้พูดประสาเพื่อนผูงก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงเป็นอะไรไปวะกูก็คือเพื่อนที่แวะมาเยี่ยมแค่กินเหล้าก็ต้องให้กูวักเงินจ่ายไอ้ควรมันก็ป่วยหนักเห็นมึงเป็นน้องดันเสือกให้พี่ชายไปซื้อเหล้ามันเดินโซเซจะล้มไม่ล้มแหล่อยู่แล้วมึงไม่สงสารพี่มึงมั่งเลยหรือยังไงสมศักดิ์ก็ยิ้มเศร้าๆก่อนจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเสียงเบาๆเดชบุญที่ภายในบ้านไม่มีเสียงอึกทึกอะไรสมควรนั่งพับเพียบอยู่ข้างมุ้งก็มีแต่เสียงหายใจฉะนั้นเรื่องเล่าจากปากของสมศักดิ์ก็พอจะจับความได้ว่าวัยรุ่นยุคโน้นถวัดกันที่ความหล่อนี่สมควรเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแต่ถวัดกันที่มีความเป็นความมีเสน่ห์แล้วก็สมควรก็เหนือชั้นไร้เทียมทานทีเดียวจนมีสมญาว่าขุนแผนรัตนโกสินทร์เขาผ่านผู้หญิงมานับไม่ถ้วนทั้งสาวน้อยสาวใหญ่สาวแก่แม่ไม้และบ่อยครั้งที่ฝ่ายหญิงต้องยอมพลีร่างให้เขาเองโดยไม่ต้องเสียเวลาจีบหน้าที่การงานของสมควรก้าวหน้าไร้ขอบเขตรถมือสองที่เขาหุ้นกับเพื่อนเปิดเต็นท์ขายก็ดูเหมือนจะขายออกง่ายๆยังกระแจกฟรีเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แวะไปดูรถชอบใจในเสน่ห์ของสมควรก็ทำให้ตัดสินใจซื้อได้เลยไม่ต้องรีรอคิดมากหรือแวะไปดูรถที่เต็นท์อื่นก่อนจะตัดสินใจกระทั่งวันหนึ่งมีสาวใหญ่วัย30เศษแวะมาดูรถที่เต็นท์ สาวใหญ่คนนี้นับถือลัทธินอกศาสนาผู้คนในลัทธินี้มีนิสัยเข้มแข็งเด็ดขาดชายใดได้ผู้หญิงในลัทธินี้ของเขาแล้วก็จะต้องอยู่กินกันไปตลอดชีวิตวันใดทิ้งกว้างให้ชอกช้ำผู้คนในลัทธิจะจัดการกับชายคนนั้นอย่างเหี้ยมโหดอันที่จริงสมควรก็รู้ว่าการจีบสาวใหญ่ที่แวะไปดูรถเนี่ยมีอันตรายยังไงบ้างแต่ความที่เขาเป็นคนเจ้าชู้ตันหาจัดแล้วก็เชื่อมั่นว่าสามารถเคลียร์กับผู้หญิงได้เขาก็หวานเสน่ห์จนสาวใหญ่ยอมเข้าโรงแรมด้วยทั้งที่เพิ่งจะพบหน้ากันแต่ก็ได้เสียกันสองสามผลสมควรก็พบผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ได้หล่อนเป็นคู่นอนอย่างรวดเร็วเช่นเคยแปลว่าสาวใหญ่ก็หมดคุณค่าเหมือนรองเท้าคู่เก่าที่เขาจะสลัดทิ้งปรากฏว่าสาวใหญ่เกิดรักจริงหวังแต่งที่สำคัญคือไม่เคยเสียตัวให้ชายใดมาก่อนเพราะฉะนั้นหล่อนยอมตายก็ไม่ยอมเสียชายคนรักให้ใครสาวใหญ่เข้าใจว่าสมศักดิ์เนี่ยอาจจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของหล่อนก็เพียรแวะมาวอนขอความช่วยเหลือถึงบ้านหลายต่อหลายครั้งกระทั่งสมศักดิ์ซึ่งเป็นคนน้องเนี่ยจำต้องเปิดเผยความจริงให้ทราบว่าพี่ชายของตัวเนี่ยมีนิสัยเจ้าชู้ผ่านผู้หญิงมาแล้วเป็นร้อยแต่ว่าไม่เคยจริงใจกับใครไอ้เรื่องที่จะให้เขาช่วยเกลี้ยกล่อมนะบอกตรงๆว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งยังง่ายกว่าสาวใหญ่จากไปพร้อมกับน้ำตาอาบแก้มแล้วก็ไม่เคยย้อนกลับมาอีกตลอดกาลสมศักดิ์เกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าสมควรพี่ชายของเขาเคยมีคู่นอนเป็นสาวใหญ่คนนี้เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันดำเนินไปตามปกติสมศักดิ์คนที่เป็นน้องเนี่ยก็ทำงานดูแลกดังสินค้าหรือพูดให้ตรงความจริงก็คือแรงงานขนสินค้าจากรถบรรทุกเข้าไปเก็บในกดังตามประสาคนไม่มีปริญญาความรู้น้อยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเพื่อนเก่าแวะมาถึงบ้านทั้งทีเขาถึงได้กะเกณฑ์ให้เพื่อนเป็นคนเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งส่วนสมควรพี่ชายทำงานที่เต็นท์ขายรถมือสองไอ้ที่เคยขายดิบขายดีก็กลายเป็นสุดต่ำย่ำแย่เพราะว่าสมควรซึ่งเป็นพระเอกของงานดันมีอาการประหลาดเกิดขึ้นจากที่เคยยิ้มหวานทรงเสน่ห์พูดจาระรื่นหูคนฟังชนิดกล่อมลิงหลับทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษนี้หายสาบสูญไปหมดสิ้นสมควรกลายเป็นหนุ่มหล่อซึมกระทือกิริยาอาการเหมือนหุ่นยนต์เดินได้เส้นผมหยิกสลวยเคยหวีเสยรับกับใบหน้าเปลี่ยนเป็นผมกระเซิงเหมือนกระรังนกการเดินเหินเคยองอาจสง่าก็กลายเป็นเดินงูเงินงูเงินโยกเยกไปมาเหมือนกับคนขาไม่เท่ากันที่แรกเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนเปิดเต็นท์ขายรถดีใจมากเพราะอาการบ้าๆบอๆแบบนี้จะช่วยให้เพื่อนคนนั้นฮุบเอาเต็นท์รถไปเป็นของมันได้อย่างสะดวกสบายแต่ทำไปทำมาเต็นท์รถที่พระเอกตัวชูโรงกลายเป็นโรคสถานการณ์ก็เลยมีแต่ทรงกระสุดสำหรับนโยบายที่สมควรซึ่งเป็นพี่ชายเคยเปรยให้สมศักดิ์น้องชายฟังว่าในเร็ววันนี้เขาจะรื้อบ้านไม้หลังเก่าเพื่อปลูกเป็นตึกใหญ่โตโอฬารก็เป็นอันจบเหเงินทองไม่รู้หายไปอยู่ซะที่ไหนถ้าจะให้เดาก็คงจะโดนไอ้เพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนหาวิธีเขมือบไปหมดแล้วลงท้ายเต็นท์รถตกเป็นของหุ้นส่วนแต่เพียงผู้เดียวนายสมควรก็กลับมาเป็นปู่โสมเฝ้าบ้านแล้วก็เป็นปู่โสมที่แปลกประหลาดเหลือล้ำกล่าวคือเขาจะต้องกางมุ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งที่ยุคนี้เขาเลิกใช้มุ้งกันตั้งแต่ปีมาโวแล้วเหตุที่ต้องกางมุ้งเพราะสมควรอ้างว่าเมียของเขาขี้อายไม่ชอบให้ผู้ชายอื่นเห็นเรือนร่างและโฉมหน้าของหล่อนแต่เหตุการณ์จริงที่สมศักดิ์เห็นกับตาตัวเองก็คือภายในมุ้งก็มีเพียงอากาศว่างเปล่าพี่ชายของเขาไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านอย่าว่าแต่จะพาเขาไปนอนในมุ้งเลยอาศัยความผูกพันทางสายโลหิตสมศักดิ์น้องชายก็จำต้องดูแลสมควรผู้วิปริตทางจิตเช่นน้องที่ต้องดูแลพี่ชายไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ซึ่งก็ดูแลกันมาช้านานร่วม20ปีแล้วและเป็น20ปีที่สมควรผู้พี่แสดงอยู่ตลอดเวลาว่าเขามีผู้หญิงมาอยู่ด้วยคุยด้วยนอนด้วยจบเรื่องเล่าของสมศักดิ์ผู้น้องชายเพียงนี้นะคุณเทวินฟังแล้วจะไม่เชื่อซะเลยก็นึกไม่ออกว่าเขาจะกุเรื่องขึ้นมาหลอกไปทำไมถ้าเรื่องเหล่านั้นจริงทั้งหมดเทวินก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจะเกี่ยวกับสาวใหญ่ที่ถูกหักอกคนนั้นหรือเปล่าปีพ.ศ. 2545หรือว่าปีถัดมาเดือนมีนาคมคุณเทวินก็ทราบข่าวร้ายทางโทรศัพท์ว่าสมควรผู้พี่เนี่ยอำลาโลกไปซะแล้ว ศพของเขาตั้งสวดอยู่ที่วัดใกล้กับสะพานเกสโกมลกรุงเทพคนที่โทรมาก็คือสมศักดิ์น้องชายด้วยเหตุนี้ต่อให้เทวินไม่ว่างก็ต้องทำตัวให้ว่างเพื่อจะเดินทางไปเคารพศพผู้ตายในวันเผาเพราะว่าเขากับเทวินเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่สนิทกันมากและมีอยู่อย่างหนึ่งที่เทวินไม่ได้ออกความเห็นระหว่างที่สมศักดิ์เล่าประวัติชีวิตของพี่ชายให้ฟังนั่นก็คือสมควรในผลาญพร่าผู้หญิงจนนับไม่ถ้วนเวรกรรมตามสนองทันตาเห็นจึงส่งผลให้เขาต้องเผชิญกับยุทธการเอาคืนจากเพศตรงข้ามกระทั่งฉุดรั้งความรุ่งโรจน์ในชีวิตของเขาให้หยุดอยู่กับสภาพอันน่าสังเวชไปจวบจนชั่วอายุไขคุณเทวินบอกว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริง 100% นะครับเป็นเรื่องของบาปของเวรจริงๆไม่มีบาปกรรมอันไหนที่ทำแล้วมันจะสูญสลายหายไปในอากาศหรอกครับมันมีแต่คอยเวลาที่จะกลับมาสนองกับผู้ประพฤติกรรมแทบทุกรายล่ะครับเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณรัชนีรัชนีนี่มีสามีแล้วชื่อในภูมินะแต่ว่าเป็นผัวเมียที่ไม่ลงรอยกันเวลาในภูมิมารัชนีก็หนีไปนอนกับแม่แม่พูดว่าจะมานอนกับแม่ยังไงแล้วก็เกรงลูกเขยด้วยไม่ใช่เกรงใจแต่เกรงกลัวเอาทีเดียวละตัวลูกเขยเองคือในภูมินี่เขาไม่ได้อยากอยู่ที่บ้านแม่ยายเขาอยากจะกลับไปอยู่บ้านเขาที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาแต่มันติดอยู่ที่ภรรยาไม่ยอมไปหล่อนก็อยากจะอยู่บ้านใกล้ๆแม่ใกล้ๆพ่อเขาก็โมโหไม่พอใจเขาก็บอกว่าเขาจะเอาลูกไปก็เกิดแย่งลูกกันขึ้นมาคือลูกชายคนโตผู้เป็นยายของเด็กก็รักหลานใจก็ไม่อยากให้ลูกเขยเอาหลานไปก็อุ้มหลานหนีวิ่งออกไปที่หลังหมู่บ้านลูกเขยนี่โกรธมากแล้วนอกจากนั้นเขายังเคยตีเมียด้วยไม้ค้ำแผงเสียงดังพัวเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปค้าน้อยหนา 5,000 หล่อนไม่ให้เพราะกลัวเขาจะเอาไปกินเหล้าแต่เมื่อเขาลงมืออย่างนี้หล่อนก็ทนไม่ไหวก็เลยตกลงต้องไปเบิกให้ผลที่ออกมามันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เขาคาดหมายนั่นก็คือน้อยหนาค้าขายไม่ออกมันเป็นผลไม้ที่สุกเร็วเน่าเร็วผลลัพธ์ก็คือหล่อนต้องน้ำตาไหลเพราะเสียดายเงินที่สู้อุตส่าห์ทำงานเก็บออมมาน้อยหนาเน่าเต็มใต้ถุนเรือนขายได้ทีละโล2โลขาดทุนยิ่งกว่าย่อยยับซะอีกเขาต้องการเงินมากๆเขาขอยืมน้องสาวนามีอยู่50ไร่มันไม่ใช่น้อยเลยที่พ่อแม่ยกให้แต่ว่าตอนที่มาแต่งเมียนี่ก็ขายไปแล้วก็ขายใช้หนี้เป็นการใช้หนี้น้องสาวด้วยรวมแล้วก็หมดไป30ไร่เหลือแค่20ไร่เท่านั้นเมื่อช่วงหน้าน้ำท่วมใหญ่ผู้คนสัญจรกันลำบากมากเขาก็เกิดความคิดว่าจะหาเงินจากน้ำท่วมนี้เขาเอาเรือไปติดเครื่องหางยาวรับส่งคนก็ทำให้ได้เงินมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรมีอยู่วันหนึ่งรัชนีออกไปทำงานที่ท้องนาโดยไม่ปลุกปล่อยให้เขานอนอยู่จนตะวันสายโด่งฟ้าพอเขาตื่นขึ้นมาก็ถามแม่ยายว่าหล่อนไปไหนแม่ยายก็บอกว่าไปเกี่ยวข้าวนาในลุ่มโน้นเขาก็รีบตามไปทันทีเขาทำงานแข็งหอบข้าวเก่งฟ้อนใหญ่จริงๆแล้วพ่อตาไม่ชอบใจเลยที่ได้ลูกเขยคนนี้แต่เมื่อตอนที่เขาเอาเฒ่าแก่มาสู่ขอพ่อตาเรายิ้มย่องผ่องใสอยากจะได้ลูกเขยคนนี้เพราะว่าเฒ่าแก่กระซิบกระซาบบอกว่าเขามีนาตั้ง50ไร่มันไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะขายหรือว่าทำเองหรือว่าให้เขาเช่าก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นโดยตัวเองไม่รู้จักนิสัยใจคอคนที่จะมาเป็นลูกเขยก็ได้แต่ฟังจากปากเท่าแก่เขาว่าเป็นคนดีก็เชื่อเขาหล่อนไม่ได้อยากแต่งงานเลยโดนบังคับแท้ๆร้องไห้บอกแม่ว่าไม่อยากแต่งแต่แม่เป็นคนไม่อาจจะมีปากเสียงได้เพราะว่าพ่อมีอำนาจสิทธิ์ขัดลงได้เขาตัดสินใจอะไรแล้วใครอย่ามาขัดถ้าขัดเป็นได้เรื่องโกรธขึ้นมาปืนผาหน้าไม้มีเขาก็ยิงเปรี้ยงปร่างเลยทีเดียวในที่สุดรัชนีก็เลยหลีกหนีไม่พ้นการถูกพ่อบังคับก็ต้องเข้าหอวิวาในภูมินี้ไม่ใช่คนหน้าตาเลวสามอะไรนักก็พอดูได้ดำไปหน่อยแต่ก็เข้มดีแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูดมากเก็บซ่อนความเป็นนักเลงเอาไว้ ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความทุกข์เวลาเขาไม่พอใจอะไรเขาก็จะกลับบ้านเขาหายไปหลายวันแล้วก็จะกลับมาพ่อตาเป็นคอเหล้ามีคอเหล้าพวกพ้องมากินเหล้าที่บ้านกันพ่อตาเมาแล้วอารมณ์ดีเวลาไม่เมาก็เป็นคนเงียบพ่อตาลูกเขยไม่ค่อยได้คุยกันนักพ่อตาก็ไม่ชอบที่ลูกเขยป่าเถื่อนกับลูกสาวแกก็ได้แต่ไม่พอใจมันเรื่องผัวเมียแกก็ยั้งใจไม่ไปยุ่งไม่พูดแต่แกไม่เคยคิดว่าที่ลูกสาวลำบากนั้นเป็นเพราะใครแล้วนาไร่ที่เขาว่ามี50ไร่นั้นมันก็เหลือแค่20เท่านั้นและมันก็อาจจะหมดไปอีกถ้าหากไม่เกิดเรื่องสำคัญขึ้นเสียก่อนเรื่องสำคัญที่ว่านั้นพ่อแม่พี่น้องเขาต้องน้ำตาไหลพรากเพราะความเสียใจเพราะว่าในภูมิตายซะตั้งแต่ยังหนุ่มมากขับมอเตอร์ไซค์ล้มที่ถนนไม่ห่างจากบ้านเขานักช่วงนั้นเขาไม่อยู่บ้านไม่มีคู่กรณีเป็นเวลากลางวันแสกๆตำรวจพาส่งโรงพยาบาลเขาตายน้องชายเขามาส่งข่าวบอกให้รู้แม่ยายอยู่ที่บ้านรู้ก่อนใครลูกสาวไม่อยู่ตอนนั้นนะแกก็เลยเดินไปบอกหล่อนไปเก็บถั่วเขียวที่ไร่ในท้องทุ่งแกเดินออกจากบ้านไปไม่ได้ไกลก็สวนทางกับลูกสาวที่กลับมาเพราะเก็บเสร็จแล้วเจอหน้ากันระหว่างทางแกก็บอกเขาไปว่าเขาตายแล้วนะหล่อนก็ยืนอึ้งไม่พูดไม่ร้องไห้หล่อนมาเสียน้ำตาเอาก็ตอนที่เห็นเท้าเขาโผล่ออกมาจากเชิงตะกอนที่กำลังจะเผารัชนีก็พาลูกชายไปกับพ่อพ่อของเขาก็พูดในทำนองว่าให้ช่วยออกเงินค่าทำศพบ้างพ่อของหล่อนไม่พอใจอยู่แล้วที่ลูกเขยทำกับลูกสาวแกไม่พูดอะไรกลับเลยปล่อยลูกสาวอยู่กับลูกตามลำพังสองคนหล่อนไม่รู้ว่าลูกอีกคนอยู่ในท้องได้2เดือนแล้วตอนคลอดแม่ต้องไปตัดฟืนไม้สะแกที่โคกข้างนามาทำฟืนให้อยู่ไฟแกยกมือไหว้ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โคกก่อนจะขอฟืนไปให้ลูกอยู่ไฟรัชนีเป็นคนดีแล้วก็ใจบุญสุนทานก่อนแต่งงานหล่อนบวชชีอยู่นานแม่ถามว่าไปบนเอาไว้ใช่ไหมถึงได้บวชหล่อนก็บอกว่าเปล่าเพียงแต่อยากบวชเท่านั้นไม่ได้บนบานสารกล่าวอะไรเลยแม่ถามย้ำก็ได้ยินคำตอบเหมือนเดิมแม่ก็สงสารลูกที่ต้องไปห่มขาวก็รู้สึกว่าลูกจะลำบากกุฏิที่อยู่ก็ไม่แน่นหนาอะไรเลยแกก็ไปยกโอ่งน้ำใบย่อมๆไปให้ตั้งในห้องน้ำยิ่งไปเห็นชัดๆว่ากุฏิที่อยู่นั้นแท้จริงข้างฝาเป็นใบพลวงหลังคามุงใบจากแกก็ยิ่งสงสารลูกจับใจพ่อไม่อยากให้ลูกสาวบวชอยากให้ศึกพูดกับแม่ว่าเป็นชีไม่ใช่เป็นพระจะไปบวชอยู่ยังไงเป็นพระยังจะเทศได้เงินได้ทองใช้ไปผู้เป็นพ่อบ่นหลายครั้งหลายหนจนหล่อนฝันไปพอแม่ไปหาแม่ชีก็ถามว่าพ่อบ่นใช่ไหมแม่ก็เลยบอกความจริงแม่ชีก็เลยศึกออกมาหลังจากนั้น2ปีน้าสาวญาติกันก็ชักนำเข้ามาสู่ขอคุยว่ามีนา50ไร่อย่างที่บอกไปแล้วสำหรับของขวัญค่าที่น้าสาวอุตส่าห์เป็นเท่าแก่สู่ขอจนสำเร็จเสร็จเรื่องพ่อของเขาตัดชุดให้ลูกชาย2คนของน้าคนละชุดเพื่อนบ้านก็มักจะพูดกันว่าหาเมียซะไกลบ้านไกลช่องผู้หญิงแถวบ้านเขาคงจะรู้ดีว่านิสัยใจคอเป็นยังไงพูดง่ายๆว่าหาเมียแถวบ้านไม่ได้แล้วไม่มีใครเขาเอาก็เลยมาหาเมียซะห่างไกลวันแต่งงานคืนนั้นส่งตัวเข้าหอพี่สาวของหล่อนก็สนุกกันใหญ่พากันแอบฟังข้างห้องและหัวเราะกันคิกคักคิกคักโดยไม่รู้เลยว่าน้องสาวของตัวนั้นกำลังเดินไปสู่ความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเมื่อเด็กๆหล่อนเคยตกใต้ถุนแม่ไปขายถั่วพ่อหาปลาเสร็จแล้วก็มาง่วงนอนนอนหลับไปตกช่องตรงริมระเบียงนอกชานโชคดีไม่เป็นอะไรตรงนั้นดินมันเปียกๆน้ำท่วมไม่ถึงแต่ก็ชื้นแฉะป้าข้างบ้านก็มาอุ้มให้ไปกินนมเสร็จสับพ่อไม่รู้เรื่องเลยตื่นขึ้นมาลูกสาวหายไปไหนก็ไม่รู้เที่ยวตามหาหลังจากแต่งงานหล่อนหารับจ้างเขาใครจ้างไปถักถางดายหญ้าในที่ปลูกพริกก็ไปขุดหลุมพริกก็ไปส่วนสามีก็เที่ยวลอยชายไปวันๆไปบ้านคนโน้นคนนี้กินเหล้าเมายากลับมาก็ดึกดื่นค่อนคืนแล้วเขาก็ต้องการเงินที่หล่อนหามาได้ลุงคนหนึ่งชอบมากินเหล้าบ้านพ่อตาเขาไม่ชอบใจลุงคนนั้นเมาก็กลับบ้านมืดค่ำเขาดักเตะต่อยซะหลายครั้งลุงก็ไม่บอกกับพ่อตาเขาจนพ่อตาสงสัยตามไปดูถึงได้รู้ความจริงว่าทำไมเขาตามไปทำร้ายลุงขี้เมานั่นก็เพราะว่าเขาไม่ชอบใจอะไรบางอย่าง หลังจากเขาตายเธอคลอดลูกแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพเป็นคลินิกพี่สาวทำงานในโรงพยาบาลช่วยฝากให้ทำงานหลายปีส่งเงินให้ลูกแล้วก็ส่งให้พ่อแม่ลูกชายสองคนอยู่กับแม่ยายเลี้ยงหลานอยู่ที่ใต้ถุนหุงข้าวใต้ถุนเลยหุงเสร็จก็ยกขึ้นบนเรือนต้องไกวเปลด้วยออกจากคลินิกไปทำงานช่วยน้องสาวขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวแกงที่โรงงานย่านนวนครไม่นานร้านเลิกก็เลยเคว้งคว้างรับจ้างทั่วไปทำโรงแร่ทำโรงอิฐทำงานหลายอย่างอยู่ต่อมาน้องสาวก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็ทำกับน้องช่วยเขาจนวันหนึ่งมีคนมาขอซื้อนามันเป็นช่วงที่ที่ดินราคาดีเขาให้ไร่ละ600,000ก่อนโน้นเคยมีคนมาขอซื้อแต่ให้ไร่ละ200,000-300,000หลังจากขายนาแล้วชีวิตความเป็นอยู่ถึงค่อยดีขึ้นมากหล่อนเคยบอกเพื่อนรุ่นเดียวกันว่าคนเราถ้าไม่รักไม่ชอบอย่าไปแต่งเป็นอันขาดและที่หล่อนลำบากลำบนนี้ไม่ใช่เพราะอย่างอื่นแต่เป็นเพราะกรรมของเธอเองที่เคยทำเอาไว้แต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้